diyi aku kombang idam sari upamas liramu margi wong manis aku kang bakal liwati sinak sen lintang eluku semono janji prasetya ning ati tansaku mateneng netra rinoso karoso rasa nedriyo Mitra sajake atraya kalingana bukir lan samudra ora ilang manise aduh dadi ati sawase nalikane roe wangi hatiku lam-laman sing payu nganti mati ora bakal lakai lintange mlaku ora